gawe atiku keiris. Berapa kala ku nangis merko kuwi wis dikaris. Tresnamu koyo telo anane mung ngerti iso ning gawe loro loro nini. Rano kowe aku senang.